12,90 po raz pierwszy, nogi gęsi za 21,90 po raz drugi, świeże, pyszne gęsi po raz trzeci i poleciały! Lidl, co tydzień coś nowego. Nogi gęsi 21,90, a piersi gęsi 19,90. Już dziś telewizyjna premiera Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Jack Sparrow wyrusza na poszukiwania legendarnej fontanny młodości. There should be a captain in there somewhere. Johnny Depp, Penelope Cruz, Jeffrey Rush. Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Telewizyjna jedynka dziś o 21.25. There's the Jack I know. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiSu zapowiada usunięcie z partii 3 posłów podejrzewanych o nadużycia w związku z podróżą do Madrytu. Niemieccy maszyniści w geście dobrej woli kończą kilkudniowy strajk. Katowicki Teatr wystawia Morfinę Szczepana Twardocha. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie się domagał usunięcia z partii 3 posłów podejrzewanych o nadużycia w związku z podróżą służbową, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ciągu kilku najbliższych dni. Zostali zawieszeni i to jest droga do usunięcia z partii, a co za tym idzie do zamknięcia możliwości kandydowania w najbliższych wyborach, mówił w RMF Kaczyński. Panowie zrobili sobie wielką krzywdę, dodał, mówiąc o ich przyszłości politycznej. Wyjaśniał też, że do usunięcia Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego może dojść po odpowiednim postępowaniu Komitetu Politycznego lub Sądu Partyjnego. Wczoraj wszyscy trzej zostali zawieszeni w prawach członków partii. To konsekwencja służbowej delegacji tych polityków do Madrytu. Mieli jechać samochodami, na to pobrali zaliczki, ale polecieli tanimi liniami lotniczymi. Na dodatek, jak wynika z medialnych doniesień, dwóch z nich w ogóle nie uczestniczyło w posiedzeniu jednej z komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, na które pojechali. Szefowie amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji ustalili, że będą wymieniali informacje o sytuacji na rosyjsko-ukraińskiej granicy, bo na razie istnieją w tej sprawie spore rozbieżności. Dialog między Waszyngtonem a Moskwą będzie kontynuowany. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oskarżyła wczoraj Rosję o wysłanie 32 czołgów, 16 haubic i 30 ciężarówek KAMAZ z amunicją i ludźmi na tereny zajęte przez separatystów na wschodzie Ukrainy, aby wzmocnić ich w walkach z ukraińskimi żołnierzami. John Kerry i Siergiej Ławrow spotkali się w Pekinie na marginesie spotkania przygotowującego szczyt APEC, czyli krajów Azji i Pacyfiku. Podczas szczytu, który rozpoczyna się pojutrze, nie przewidziano dwustronnego spotkania Władimira Putina i Baracka Obamy, choć nie jest wykluczone, że dojdzie do nieformalnej rozmowy prezydentów Rosji i USA. To ma być gest dobrej woli wobec podróżnych. Niemieccy maszyniści nie w poniedziałek, jak zapowiadali wcześniej, a już dziś kończą strajk. Akcja zakończy się dziś wieczorem. Moglibyśmy strajkować do 4 nad ranem w poniedziałek, tak jak planowaliśmy, ale w geście pojednania zakończymy strajk w sobotę o 18:00. Ogłosił szef związku Klaus Weselski. Przywrócenie ruchu na torach ucieszy zwłaszcza turystów, którzy wybierają się jutro do Berlina na obchody 25. rocznicy upadku muru berlińskiego. Szacuje się, że trwający od środy strajk kosztował niemiecką kolej 100 milionów euro. Strajkujący maszyniści domagają się podwyżki i skrócenia czasu pracy, ale chcą też rozszerzenia uprawnień ich związku zawodowego. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W postindustrialnej galerii Szyby Wilson w Katowicach dziś prapremiera Morfiny, sztuki opartej na powieści Szczepana Twardocha. Reżyserka Ewelina Marciniak zapewnia, że to idealna scenaria dla tej historycznej opowieści. Wybrałam to miejsce z uwagi na to, że tematem tej książki dla mnie jest opowiadanie o pamięci, używanie pamięci, opowiadanie o przeszłości. I dla mnie teatr jest wspaniałym miejscem, aczkolwiek taka przestrzeń bardziej muzealna, wolna od konwencji teatralnej, wydaje mi się lepszym miejscem do przekazania takiego tematu. Spektakl wystawia Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego. Rolę głównego bohatera Konstantego Wilemana gra Paweł Smagała. Przypomnijmy, akcja Morfiny toczy się w ogarniętej wojną w Warszawie. Wileman to warszawiak o śląskich korzeniach, cynik, łajdak, niewierny mąż i brutalny kochanek, dla którego w życiu liczy się coś innego niż Bóg, honor i ojczyzna. Szczepan Twardoch został nagrodzony za Morfinę paszportem polityki oraz Nikę przez czytelników. Kilkadziesiąt tysięcy osób spędzi ten weekend w Zakopanem. Do stolicy Tatr zaprasza dyrektor Biura Promocji w Zakopanem Andrzej Kawecki. Ten weekend warto spędzić w kontakcie z przyrodą, w miejscu, które jest najbardziej rozpoznawalnym, które jest najbardziej magnetycznym w całym naszym kraju. Przekonuję też, że oferta jest ciekawa, a pogoda też powinna dopisać.

falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face, looking for something, looking for someone, and you looking for something, looking for someone, and you looking for you, looking for you, looking for you. To niesamowita historia, bo to jest Marianne Faithfull, jej nowa płyta Give My Love to London. Przyznaję się, że leżała u mnie kilka tygodni, bo trochę miałem takie opory przed jej przesłuchaniem. Znaczy bałem się po prostu, że może nie będzie mi się podobała. Jest świetna. Kto by nie chciał śpiewać nowych piosenek napisanych przez Leonarda Cohena albo Rogera Watersa specjalnie dla niej. Give My Love to London to był pierwszy singiel, a teraz jest ten właśnie Falling Back i to jest utwór także w zestawie do głosowania na naszą listę. Polecam polskieradio.pl / trójka. Sałatka francusko-francuska, tak się umówmy, że dzisiaj taka będzie. To są jeszcze płyty przywiezione z Brukseli, a tak naprawdę jedną pożyczyła mi Kasia Borowiecka, Christine and the Queens. Tak się nazywa zespół. Piosenka Half Ladies, tytuł angielski, ale będzie po francusku. A druga to też Kasia mi podpowiedziała. Pan się nazywa Arthur H., ale Francuzi mówią Arthur H. Widocznie tak to się mówi. Nouvel album i wybrałem z tego Nouvel album piosenkę pod tytułem... Nie, może powiem, że to jest 10. utwór na płycie. C'est pas, c'est, c'est pas, c'est toutes les apps. raflure si je l'ai beaucoup. Aż tak, rzeczywiście oni nie lubią wymawiać H, ale to już mówiłem wielokrotnie, w związku z tym na przykład zespół AHA to po francusku jest AA. Dobrze, nie będę się mądrował. Jeszcze Calogero na bis. Entre Noël et jour de l'an sur les quais des gares des enfants qui passent de papa à maman, le cartable et la brosse à dents. Les histoires du soir ont changé, plus de princesse à libérer. J'ai de papa, j'ai de maman, mais je suis toujours un enfant. C'est le monde moderne, les gens sont les mêmes. Y a des joies, des peines, y a des cœurs qui saignent. La chanson c'est la même, Il y a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne. Et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines. J'ai mon cœur qui s'aime. Mais pour moi c'est idem. Tu es parti quand même dans le monde moderne. Sur les plages bondées en été, les familles sont recomposées. Il y a la femme qu'on a aimée et celui qui nous l'a volée. On n'aurait pas imaginé pouvoir un jour lui pardonner, mais on compose avec son temps quand on voit la joie des enfants. Y'a des joies, des peines, y'a des gueules qui saignent. La chanson c'est la même, y'a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines, y'a mon cœur qui saigne. Mais pour moi c'est la même. Aimé quand même dans le monde moderne. Oh, c'est le monde. Des joies, des peines, y a mon cœur qui saigne, mais pour moi c'est pareil. Je t'ai aimé quand même dans le monde moderne. Rochefort. Tak można powiedzieć. To jest nowa płyta Calogero i właściwie co drugi utwór jest ładny, bo co drugi utwór to ballada, ballada, ballada. Le Monde Moderne, utwór trzeci Calogero. 25 minut po godzinie 11. Panie Marku, nic pan nie mówi o koncercie Eltona Johna. Jak to nie? Mówiłem wczoraj, co dzisiaj jest? Sobota. Czyli mówiłem wczoraj i mówiłem przedwczoraj. Możliwe, że przedwczoraj? Nie, bo to w środę było, w tonacji oczywiście, tak, mówiłem. No ale oczywiście cieszę się ogromnie, że koncert się państwu spodobał. Elton John podobno w znakomitej formie. I powiem pewnie jeszcze o tym dwa słowa do południa w poniedziałek. Mamy wolny dzień, ale radio gra, więc do południa w poniedziałek zapraszam, bo tam będzie informacja związana z pozycją tej płyty, z której pochodzi ta piosenka. Zagmatwałem teraz, ale proszę odliczyć się w poniedziałek do południa. I'm back on dry land once again. Opportunity awaits me like a rat in a drain. We're all hunting honey with money to burn. Just a short time to show you the tricks that we learn. If the boys all behave themselves here, there's pretty young ladies and beer in the rear. You won't need a gutter to sleep in tonight. Oh, the prices they charge you will see you all right. So she lays down beside me again, my sweet painted lady. forget us, we'll have gone. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew, czyli Sweet Painted Lady to Elton John. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Może rzadziej trafia się upał, może nieco chłodniejsze, ale miejsc do zwiedzenia po sezonie tu nie brakuje. Znów zabieramy Państwa do tajemniczego i zagadkowego Sopotu. Tajemnice będziemy odkrywać razem z naszymi gośćmi, a zagadki, które zamieściliśmy na internetowej stronie Trójki, mamy nadzieję, rozwiążą Państwo sami. A najlepiej z rodziną. Do usłyszenia z Sopotu 11 listopada w samo południe. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Autopromocja. No tak, teraz jest dokładnie godzina 11.30. Elton John tak troszkę nas już przeniósł w tamte czasy. Oto bowiem lista przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 45. Dzień listopada 1974 roku. Od 2 tygodni na pierwszym miejscu wtedy była ta piosenka. Tak, to był dobry jego czas. David Essex, Gonna Make You a Star, na pierwszym miejscu listy przebojów Radia Luksemburg w 1974 roku, początek listopada. Na drugim Killer Queen, zespołu Queen, to graliśmy. Największy skok wykonał Barry White, Your Defense, The Last, My Everything, z 28 na 12, to też graliśmy. Największy spadek z 9 na 22, Sad Sweet Dreamer, Sweet Sensation, i to nie jest o naszym korespondencie z Londynu. Ja musiałem to powiedzieć, no niestety człowiek musi czasami. To jeszcze piosenka, którą bardzo lubię, wtedy na miejscu 15, Rockin' Soul i Hughes Corporation. So much closer to you, but we both got to keep the loving coming on through. 'Cause when a train of thought gets off the track, the engineer naturally starts pulling back. 'Cause we gotta have a chance to do our dance, and we'll never go wrong when we're singing our song. So if you wanna get to where you let the feeling roll, on my sleeve for the whole world to see, 'cause in my life there's only you and me. You're my firm foundation, the love I need. Please stand by the side of the soul you're free. 'Cause we gotta have a chance to do our dance. Yeah, we gotta have a chance to do our dance, and we'll never go wrong when we're singing our song. Największy przebój Rock the Boat, ale to Rockin' Soul. Tak patrzę, Hughes Corporation. Ja chyba zagrałem tę piosenkę dzisiaj pierwszy raz w życiu, znaczy pierwszy raz w Trójce. No bo to są jednak zamierzchłe czasy, 74 rok. Zaglądam sobie tam niżej, jakby jak wyglądały nowości w tym zestawieniu. Junior's Farm zespołu The Wings, to na pewno państwo pamiętają. Donny Osmond, Tell Him Hello i How Long Ace. Paul Carrack. To pewnie za tydzień, za dwa, za trzy albo jakoś tak. To jest coś w rodzaju Tracks of My Years. No właśnie, ta płyta Briana Adamsa, pisałem o tym niedawno, że z takim trochę smutkiem, bo David Foster wyprodukował same cudowne utwory. Minął chyba jego czas. Ta płyta nie pojawiła się chyba na amerykańskiej liście przebojów, a jeśli tam się nie pojawiła, to nie pojawiła się pewnie na żadnej. U nas też słabiutko piosenka She Knows Me, no ale nowy singiel z tego zestawu to jest Sunny. Tak, ten dobrze znany utwór Sunny. A jeszcze polecam, bo takie specjalne wydanie w dupełeczku zawiera dwie, cztery, pięć piosenek dodatkowo. Coś powiedziałem źle? To się wytnie. Sunny, Brian Adams. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine decay. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Znaczy, Brian Adams, 55, ma ciągle fantastyczny głos, a David Foster jest absolutnie mistrzem. Sunny, to z nowej płyty Briana Adamsa. Tak patrzę na zegar i właściwie pora już kończyć. To jeszcze tylko przypomnę, że w Polanicy Zdroju 11 listopada o 20 w Teatrze Zdrojowym wystąpi zespół Redbox. Przypomnę o tym jeszcze może w poniedziałek. W takim razie Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. I saw the sign. I saw time